अच्छा अतः सर्वलोक निवृत्ति रूपम आकाशम सुषुप्त स्थानम अधियुक्तम एकस्याभिद्रदा भेद अनुवाख्यानम सर्वलोकों को निवृत्त कर दिया हुआ आकाश को यहाँ पर जो कहा गया निवृत्ति रूपम आकाशम सुषुप्त स्थानम सुषुप्त स्थान के सदृश है अतः युक्तम इसलिए युक्त ही है एक ही आकाश को आपने त्रिधा भेद पूर्वक व्याख्यान किया है त्रिधा भेद अनुवाख्यान है। अच्छा यथा त्रयाणाम अभी बहिर्दा पुरुषाद आरभ्य आकाश से हृदय संकोच करणम चित्त समाधान स्थान स्थित चित्त को हृदय में ही एकाग्र करना चाहिए क्यों इसलिए उसकी स्तुति कर रहे उस स्थान का स्तुति के लिए इस तरह से बाह्य आकाश से आरंभ करके हार्द आकाश पर्यंत संकोच करण करते गए ताकि चित्त के समाधान का जो स्थान होता हृदय है उसका स्तुति करने के लिए यथा जैसे कि अन्यत्र आपने देखा है त्रयाणाम अपिलोकानाम कुरुक्षेत्र विशेषदे अर्धतस्तो कुरुक्षेत्र अर्धतस्तो प्रदोदगम ऐसे भारत का श्लोक है तो महाभारत विस्तर से कह दिया और एक श्रुति भी एक है लगभग ऐसा ही श्रुति भी है तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ और कुरुक्षेत्र में भी वास्तव में ना तीनों लोग आधे कुरुक्षेत्र के बराबर अर्धदस्तु कुरुक्षेत्र और अर्धदस्तु प्रदोदकम जो सूर्य कुंड है वो सर्वश्रेष्ठ कुरुक्षेत्र में भी जो सूर्य कुंड है वो और भी श्रेष्ठ इस प्रकार से भाई तीनों लोगों को संकोच करने पहले कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र का संकोच कर दिया अर्ध कुरुक्षेत्र में अर्ध कुरुक्षेत्र का संकोच कर दिया कुंड में ये जो संकोच है वो कुंड की स्तुति के लिए है सूर्य कुंड का स्तुति के लिए अभी भी है और क्या तदेतद हार्दाकाशाख्यम ब्रह्म पूर्णम सर्वगतम हृदय मात्र परिच्छिन्नम इति मंतव्य वह यह जो हार्दाकाश ब्रह्म है वही पूर्ण सर्वगतम पूर्ण मैंने सर्वगतम न हृदय मात्र परिचिन्न ऐसे ना हो कि हृदय में ध्यान करना चाहिए इसका मतलब मेरे कि वो हृदय अवचन नहीं हो गया सावय हो जाएगा सावचन हो जाएगा विनाशी हो जाएगा इसलिए ऐसा अर्थ कभी नहीं लेना है सर्वव्यापक होता वह हृदय मात्र में वह आप यदि भी ध्यान करते हैं अनायास ही अनुभूति के साधन हो जाता है क्योंकि बुद्धि वहां प्रस्थित रहती है शुद्ध बुद्धि के द्वारा वह अनुभव किया जा सकता है और वह अनुभूत वस्तु सर्वत्र अनुभव हो जाएगा अतः वो सर्वगत है यही परिच्छिन्नता को ग्रहण न करें यद्यपि हृदयाकाश है चेत समाधियत है यद्यपि आप हृदयाकाश चित्त को समाधान कर ले रहे हैं लेकिन वो फिर भी अप्रवृत्ति फिर भी प्रवृत्ति नहीं है विनाशी नहीं है न कुदश्चित क्वचित प्रवर्तित प्रवर्तितुम शीलम अस्ति अप्रवृत्ति किसी से भी किसी भी समय में किसी प्रकार से भी उसको प्रवृत्त नहीं करा सकते अर्थात उसका नाश की ओर ले नहीं चाह सकते इस धर्म प्रवृत्ति अर्थात तद अनुच्छित अनुच्छित धर्म का वो अनुच्छेद धर्म वाला उच्छेद धर्म वाला नहीं है अनुच्छेद धर्म वाला मैंने अविनाश की यथा अन्य भूतानी परिच्छिन्नानी उच्छित धर्मकारी न तथा हार्दम नवह इति जिस प्रकार से अन्य समस्त भूत होते हैं वे परिच्छिन्न है उच्छेद धर्म वाले हैं उस प्रकार से हार्द आकाश हार्द ब्रह्म वैसा नहीं है पूर्णाम अप्रवर्तिम अनुच्छेदात्मिकम श्रीम विभूतिम गुण फलम लभते दृष्टांचा पूर्ण जो अप्रवर्ति है ऐसा अनुच्छेदात्मिका ऐश्वर्य और विभूति को प्राप्त करता है गौण फल है मुख्य फल तो आप जानते हैं ब्रह्म प्राप्ति है क्रम मुक्ति ब्रह्म लोकों को जाकर के ब्रह्म को प्राप्त कर देता है वही मुख्य फल है और बीच जो कहा जाता है ये सब गौण इसने कह दिया एकार्ष पूर्ण ऐश्वर्य और अविनाशी भूति की जो प्राप्ति है गौण फल है ऐसा ही देख को भी मिला है दृष्टम यह एवं यथोक्तम दृष्टम के बाद विश्राम होना चाहिए यह एवं यथोक्तम पूर्ण अप्रवृत्ति गुणम ब्रह्मवेद जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से पूर्ण और अप्रवर्ति गुण वाले ब्रह्म को जो जानते हैं, पूर्णत्व गुण वाला और अप्रवर्तित अविनाशित गुण वाला अनुच्छेद धर्म वाला उस ब्रह्म को जो जानता है, जो ऐसे उपासना करता है, जानाती यही वह जीवन तद्भाव प्रतिबद्ध है। यहाँ जीवित रहते हुए ही तद्भाव को प्राप्त कर लेता है। कैसे कैसे कह दिया, यह जीवित रहते हुए तद्भाव ने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर देगा, तो उपासना से मोक्ष हो गया, ये शंका होगा। क्योंकि यही वह अर्थ कर रहे हैं, वर्तमान देह है सप्तम अर्थ तस्मिन देह स्थित यो विद्वान से यथोक्तम फलम लभते, यदि यथोक्त फल को प्राप्त करता है अर्थात पूर्णत्व और अप्रवृत्त गुण विशिष्ट ब्रह्म को प्राप्त कर रहे, अर्थात ये भी गुण सगुण ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं ना, पूर्णत्व गुण अप्रवृत्त गुण विशिष्ट जो ब्रह्म सगुण ब्रह्म को प्राप्त करता है, का मतलब ब्रह्मलोक द्वारा ही समझना पड़ेगा कि कर्म मुक्त उपासना फलम इति सिद्धांत पहले बोल चुके हैं इस बात को। जिस प्रकार से मधु विद्या क्रम मुक्ति दे सकती है, उसी प्रकार से गायत्री विद्या भी क्रम मुक्ति दे सकती है, ये पहले बोल चुके थे। अतएव न मुख्य ब्रह्म भावम अभी तो ब्रह्म लोकम प्राप्त होती, इसलिए यहाँ मुख्य ब्रह्म भाव को नहीं लेना किंतु ब्रह्म लोक की प्राप्ति को यहाँ पर कह दिया गया है। जीवन भाव प्रतिबंधी कहा एक कह दिया। अच्छा ये हमारे यहाँ टिप्पणी था जीवन भाव इस पर, क्रमोक्ति उपासना फल में सिद्धांत है, क्रमोक्ति ही उपासना फल हो सकता है, सद्य मुक्ति नहीं। अतएव न मुख्य ब्रह्म भाव अपितु ब्रह्मलोक भाव में प्राप्त करता है, इसका तात्पर्य तस्य हवा इत्यादि न तस्य हवा एतस्य हृदयस्य पंच देव सुषय स योस्य प्रांशुषी स प्राणस् तच्चक्षुः स आदित्यस् तदेतत् तेजो अन्नाद्यम् इत्युपासीत तेजस्यन्नाद भवति एवं वेद। अब यदि भी गायत्री उपासना का मुख्य स्वरूप कथन कर दिया, उसी उपासना का अंगभूत कुछ कथन करने का, पंच सुशिरावचिन हृदय हृदय है, जिस हृदय में आप ब्रह्म का चिंतन करने जा रहे हो उस हृदय का पांच द्वार है, और देवता लोग यदि पांच द्वार में विद्यमान द्वारपाल यदि आपको जो है अंदर प्रवेश करने का अनुमति न दे तो आप ब्रह्म का ध्यान नहीं कर पाओगे, इसलिए द्वारपालों का भी पूजा करना पड़ता। जैसे आजकल प्रत्यक्ष ही है, हम मुख्यमंत्री से मिलना है, कोई मंत्री संत से मिलना है, अधिकारी से मिलना है, तो सबसे पहले चपरासी के भाई साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक सब कुशल मंगल है, अरे देखिए तो साहब भैया ने, अरे नहीं नहीं जी अभी नहीं व्यस्त है मीटिंग में है, ऐसा बोलता है मीटिंग में बोलेगा फिर, अरे भाई आपकी सेवा किया जाएगा आप परेशान क्यों होते हैं, हम जानते हैं घर में तो सब परेशानियां रहती है, ऐसे थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ता है, फिर 50 का नोट हरा नोट या पीला नोट दिखा दो तो फिर कहेगा हाँ हाँ अभी अभी बैठो अभी बैठो अभी आ रहे, अरे अरे साहब तो मीटिंग से उठ गए, चलो आप पछेरी अंदर से और सीधे मिला गए, अब नहीं तो फिर बस लटके रहो 24 घंटे, वो साहब पीछे के दरवाजे निकल भी जाएंगे और आप वही बैठे रहो। ये लोक प्रसिद्धि है, लोक में सिद्ध वस्तु है, इसलिए अभी हम हार्द ब्रह्म का ध्यान करना चाहते हैं, इसके गेट कीपरों की बड़ी हमें भी सेवा करनी पड़ेगी ना, इनके द्वारपालों की भी, क्योंकि द्वारपाल ऐसा राजा का जो सेवा करता है, इस तरह से एक तरह से राजा द्वारपाल के अधीन हो, राजा का दर्शन द्वारपाल की कृपा के बिना हो नहीं, इसे हार्द ब्रह्मानुभूति यदि करनी है तो हार्द द्वारपालों का भी हमें कृपा पात्र होना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर पंच द्वारों उपासना वर्णन करने जा रहे हैं, कोई स्वतंत्र उपासना नहीं समझना, और यहाँ जो फल बता रहे हैं भी कोई स्वतंत्र उपासना का फल नहीं है, एक गुण फल है। भाष्यकार कहेंगे तत्सेवा इत्यादि के द्वारा क्या कहने जा रहे हैं, देखो भाषा अवतरण का करें पहले फिर बाद मंत्रार्थ में जाएंगे। गायत्राख्य भ्रमण उपासना द्वारपाल आदि गुण विधानार्थम आरभ्य दे, गायत्री की जो ब्रह्म था पूर्व में जो पढ़ा आपने गुरु खंड में, उसी उपासना का अंगत्व द्वारपाल आदि को गुणों का विधान करने जा रहे हैं। दृष्टांत यथा लोके द्वारपाल राज्य उपासना वशीकृता राज प्राप्त्यर्था भवन्ति तदा यापि, जैसे लोक में देखने को मिलता है द्वारपाल क्या करते हैं इतनी अपना राजा की सेवा कर देते हैं कि राजा उस सेवा के कारण से द्वारपाल के अधीन होता है। द्वारपाल की मर्जी होती है, जिसको आप अंदर छोड़े ना छोड़े, मंत्री संतरियों का मर्जी होता है, तो चाहे जैसा चाहे वैसा करे, या नहीं। और बाह्य जो सामान्य आदमी है, पहले द्वारपाल को ही पकड़ता है, तब राजा का संबंध बनता है। राज प्राप्त्यर्थ द्वारपाल एवं भवन्ति, राज प्राप्ति के लिए आपको द्वारपाल को ही ग्रहण करना पड़ता है। तथा यह ठीक उसी प्रकार से राजस्थानापन्न हार्द ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके द्वारपालों को खुश करना पड़ेगा, ये तो वो ही रोक देंगे। जैसे कहा गया ना, इसलिए अब बनारस जाते हैं तो क्या है, सबसे पहले साक्षी विनायक के जाना पड़ेगा। साक्षी विनायक के जाके घंटी बजाएंगे तब वो आपका हाजिरी लिखेगा, हाँ अमुक भगत जो है बनारस आया है, भगवान के दरबार में आया, वो हाजिरी लिखते हैं, अटेंडेंस रखता है, उसका नाम साक्षी। इसलिए आपका आगमन का साक्षी है, इसलिए साक्षी विनायक को पहले प्रणाम करना। फिर वहां से जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो डुंडी राज गणेश मिलते हैं, और डुंडी राज खड़े होते हैं, फिर उनको प्रणाम करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, आपके कुछ पापों को दूर करके माँ के योग्य बना लेते हैं, और उनका दर्शन करने से बड़े वो टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं। देखा ना डुंडी राज कैसे, साक्षी विनायक को देखा नहीं, देखा कभी, तो फिर क्या बना रहे 50 बार गए यार, बेकार गए, फिर आपको अटेंडेंस ही नहीं लगा, आपको जाना ही देखा। सबसे पहले साक्षी विनायक, उसके बाद डुंडी राज, उसके बाद आप जाइए माता के अन्नपूर्णा, उसे जो है निवेदन करना पड़ेगा, भाई भोलानाथ का हमें दर्शन कराओ, नहीं तो उनका तो अभिशाप है, जो कैलाश में जाता है वो सब औरत हो जाते ना। अन्नपूर्णा का अनुमति के बिना आप शिव जी का दर्शन नहीं कर सकते, उनका दर्शन कर लीजिए, फिर विश्वनाथ का दर्शन होता है, लेकिन तभी पूर्ण फल नहीं मिल सकता, फिर वहां से और आगे बढ़ना पड़ता है। विशालाक्षी काशी का अधिष्ठात्र देवी का दर्शन करना पड़ता है, जब अधिष्ठात्र देवी का दर्शन पाए फिर वहां से और आगे गेट पास मिलते हैं, चलो भाई अब धर्मेश्वर का दर्शन कीजिए, वो धर्म का स्वरूप है, पुण्य आपके समस्त पुण्य प्रताप जागृत हो जाता है, कि बनारस के आगमन का वास्तविक पुण्य प्राप्ति होती है धर्मेश्वर का दर्शन। उसके बाद यहाँ से तो अपने पा लिया सब दर्शन, लेकिन मेन आदमी मेन द्वारपालक है, तो मरने के बाद आपको जो है पासपोर्ट देने वाला है, वहां जाना पड़ेगा काल भैरव भगवान, तो उनका दर्शन करोगे तो आप वो जब उनके नजर में आप आगे सब ये सब रूट होकर के आएंगे तब वो मानेंगे, ऐसे सीधे जाओगे तो वो भी नहीं मानते, वो कहते हैं बदमाशी शॉर्टकट मार रहा है, ये मेरे पास आया, अरे इतना लाइन में जो खड़े हैं उन लोगों को सबको तो प्रणाम तो दिया ना, सीधे आ गए आप तो ठीक है, डंडा ऐसा देगा वही से सीधा आगे भाग गए। तो देखो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, इसको कहते हैं सप्त चक्री काशी, ये सात चक्र है आपके शरीर के अंदर विद्यमान सप्त चक्रों को इस रूप से बाहर प्रतिष्ठित किया है, अब उनके द्वारा जाओगे तभी आप सही सही ढंग से कुंडली जागरण पूर्व संस्कार चक्र पहुंच के सुप्त अनुभूति अद्वैत अनुभूति हो, अब आदमी सीक्रेट को जानता है नहीं, और सीधे गए भोलेनाथ के साथ धैर्य से जल चढ़ा दिया और भागे, काल भैरव दर्शन करके चल पड़े, कुछ नहीं होता है, क्रम है ना, उसी क्रम से। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये सब पहले जो है ये सब क्रम है आपका वास्तविक शिव प्राप्ति करने के लिए, तो वास्तविक ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, और यहाँ पर पांच लोग बैठे, ये पांच है आपके हृदय के पंच छिद्र चार पांच तरफ उनके द्वार हैं, उस द्वार के द्वारपाल हैं, कौन है क्या है सारा वर्णन करने जा रहे हैं, तस्ति प्रकृतस्य हृदयसित्यर्थः, इसलिए आप आगे भाष्य मंत्रार्थ में जा रहे हैं, तो हम लोग पहले मंत्र को पढ़े। यहाँ पर आप देखेंगे तेजस्वित्व और अन्नाद्यत्व, तेजस्व और अन्नाद्यत्व ये दो गुणों से विशिष्ट चक्षुरादित्य स्वरूप से अभिन्न प्राणाख्य ब्रह्म की उपासना, क्या हो रहा है तेजस्व गुण और अन्नादि गुण, इन दो गुणों से विशिष्ट कौन है चक्षुरभिन्न आदित्य, उस चक्षुरभिन्न आदित्य स्वरूप से अभिन्न है कौन प्राण, इसलिए कहेंगे यस्य प्राण सृजति सब प्राण एक तक चक्षु स आदित्य, तीन है, इसलिए वो पूर्व द्वारे प्रांगण पूर्व द्वार तस्वीर वह है जो पूर्व गायत्राख्य ब्रह्म उपासना में वर्णित जो हृदय ब्रह्म है, उस हृदय का पांच देव सुषह पांच छिद्र हैं जिसमें देवता लोग द्वारपाल बनते बैठे हुए सयोश्च प्रांगशी, इसलिए वह है जो इस हृदय रूपी स्थान का प्राक माने पूर्व दिशा का जो छिद्र है। हृदय के पूर्व दिशा कौन सा होता है, हृदय का पश्चिम दिशा कैसे तय होगा, कहते भाष्यकार आगे बताएंगे आप पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाइए, पूर्व का दिशा उगता सूर्य को देखते हुए खड़े हो जाए। अब जो आपके हृदय के जो सामने का भाग है सीधा सूर्य को देख रहा है ना, ये पूर्व दिशा होगी। फिर आप यहाँ आएगा बाया दाया है ना, दायना हो जाएगा दक्षिण दिशा, वाम हो जाएगा उत्तर दिशा, पीठ के इस तरफ की जो हृदय का पिछला भाग वो हो जाएगा पश्चिम दिशा, और ठीक हृदय के ऊपर की ओर जो है पूर्व दिशा, ये पांच दिशा। सूर्य अभिमुख खड़े होने पर ही निर्णय होता है, अब निर्णय हो गया, एक बार निर्णय हो जाने के बाद में कहीं भी मुख करके बैठ जाओ ध्यान करो, आपको मालूम है ये सामने पूर्व है पीछे पश्चिम है दायना दक्षिण है बायां उत्तर है और ऊपर की ओर पूर्व है, ये आप जानते हैं। किसी दिशा में बैठ जाओ तो वहां संशय नहीं होगा। स प्राण, यहाँ कौन देवता है, अरे जो सारे वह प्राण है, वही चक्षु है, वही आदित्य है, वही यह तदेत तेजो अन्नाद्यम, वही तेज अन्नादि रूप गुणों से विशिष्ट इत्यपासी, तो ऐसी उपासना करें तो उसे क्या होगा, तेजस्वी अन्नादि होती है, एवं वेद गौण पर बता रहे हैं कि जो तेजस्वी और अन्न का भोक्ता हो जाता है वो उपास। तस्य हवा इत्यादि ना गायत्री की ब्रह्मण उपासना द्वारपाल गुण विधानार्थम आरभते इत्यादि तस्य इति प्रकृत से एतस्य अनंतरं निर्दिष्ट समय वह है जो अभी अभी अभी अभी पूर्व में जो निर्दिष्ट था हृदयाकाश हृदय का पंच पंच संख्या का देवानाम सुषेदे देव सुषेह, तो आपका गेट है नहीं, वो जीव सुषी तो है नहीं कोई, सब देवताओं का गेट है, आपका तो कोई द्वार ही नहीं, इसे क्या करना पड़े, आप जब तक तो उनको प्रसन्न ना कर दो जाने ना देव, आपको कोई टिकट मिला नहीं, होता है ना कहीं घर कार्यक्रम में है टिकट लगा हुआ है, अब टिकट ही नहीं मिली, कोई सब हो गया उसको, अब क्या करोगे आप, किसी वीआईपी का पूछ पकड़ना पड़ेगा, यह नहीं एक ही रास्ता है, कोई वीआईपी को पकड़ो, वीआईपी का द्वार पकड़ लोगे ना फिर वो वीआईपी का हमारा आदमी है, हाँ ठीक है साहब चलो आप चल जाओ, वीआईपी कह दे हमारा है, फिर एमएलए कह दिया कोई मंत्री है वीआईपी और उसका आप पूछ पकड़ लिए है, वो कह देता है हमारा है ना, एक बार ऐसे ही हुआ कि कहीं एक नौकरी लगनी थी किसी की, लोग लगे थे कई लोग लगे इंटरव्यू में, कॉलेज की इंटरव्यू थी प्रोफेसर का, और प्रिंसिपल साहब ने जो है उस बजट कर दिया, लड़का गधा है बोल दिया, ठीक है भाई गधा है चलो कैंसिल हो गया, वो चला गया। फिर वो सोचा, बड़ा बुद्धिमान लड़का था वो सोचा कि भाई ये तो हम तो कोई गधे कर दिया, इतने बड़े रीडर से मैं पीएचडी कर रखा हूँ सब कर रखा हूँ, ऐसे बोल दिया उसने कोई बात, वो दूसरे दिन से ही प्रिंसिपल के घर जाने लगा, और मैडम साहब को प्रणाम कर देंगे, साहब से मिला ही नहीं प्रिंसिपल से मिला ही नहीं, तो मैडम को खुश कर दे गया। अब वो चूंकि इसने सोचा आज पता नहीं आजकल क्या हो गया, हमारे बीबी हमसे सब्जी भी नहीं मंगाती, कहती कुछ नहीं, पूछा उसने बीबी से भाई क्या बात, एक बढ़िया लड़का आ रहा है वो जो है सब लाता है सब काम कर रहा है, इसलिए करवा देता है कपड़े ले जाता है आयरन करवाता है सारा काम कर दे रहा है, कोई कौन है क्या पूछा भी, नेक्स्ट टाइम फिर एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन डालने के बाद मैडम को कहा कि ऐसे ऐसे है आप कृपा करें, तो हम तो जितनी बार सेवा भी करते रहेंगे फिर भी ये मत सोचे नौकरी लग जाए तो नहीं आऊंगा, लेकिन आप थोड़ा साहब को कह दीजिए ठीक है, तो साहब को कह दिया, साहब ने है कौन भाई, साल भर से तो लगा हुआ था बेचारा है कौन दिखाओ, तो लड़के खड़ा कर दिया और वह क्या है, चलो ठीक है तो कोई बात है चलो बेटा आ जाते इंटरव्यू देखा जाए, जब इंटरव्यू में गया तो उसको पास कर दिया। अब अन्य लोग जो थे साहब पिछले बार घोड़ा कैसे हो गया? अरे भाई पहले वो दूसरे का गधा तब मेरा गधा और मेरा है इसलिए पास अभी गधा ही है ना, मेरा गधा है ना, अब दूसरे का नाम सकता है और मेरा इसलिए वो पास। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, जब तक हम दूसरे का रहोगे ना, अपना रहोगे, अपने पत्नी का रहोगे, अपने बच्चों का रहोगे, दूसरे दूसरे का रहोगे, तब तक कोई नहीं पूछेगा। आप इन देवताओं को हो जाएंगे, फिर देवता लोग कहेंगे मेरा गधा मेरा बकरा, इसलिए अलाओ चलो अंदर जाओ, अपने आप छूट जाओ। इसलिए देवताओं को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, इनका गधा होना पड़ेगा तब जाकर के रास्ता खुलेगा मुक्ति का, नहीं तो रास्ता खुलती नहीं। इसे लोग कहते मैं ध्यान करता हूँ लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता है, कैसे पता चलता? तुमको अंदर जाने नहीं दिया गया है, गेट बंद है। आप ध्यान करने के लिए प्रयास भी करेंगे, आप बैठ गए मन और बुद्धि प्रयास कर रहा है, कहाँ करेगा? अरे हृदय में जाना पड़ेगा ध्यान करने ना, और वहां सारा गेट बंद, ध्यान होता बैठे रह जाते पांच पांच चार चार घंटा, सीरियल पर सीरियल चल जाता है और फिर बाहर आते बोलते कुछ नहीं, कहने के लिए छह छह घंटा बैठ रहे हैं और जीरो का जीरो है। कारण क्या है? ये द्वारपालों को आपने कभी प्रसन्न किया नहीं, इनको घूस पानी दिया नहीं, इनका गधे बने नहीं, तीसरा एंट्री मिली नहीं। एंट्री मिल जाएगी इसको पकड़ो, तीसरे कहते हैं इनका हमें क्या करना है, ये देव सुशी है, वहां कोई जीव सुशी है नहीं, स्वर्गलोक प्राप्ति द्वारा छिद्राणी, वास्तव में स्वर्गलोक, स्वर्गलोक शब्द से ना परमात्मा विषय, तो टीका में है स्वर्गलोक शब्द परमात्म विषय, ऐसे पता चला स्वर्गम लोकम इत ऊर्ध विमुक्ता, स्वर्गम लोकम मेवा स्वर्ग लोक ही है, क्यों इस ऊर्ध्व इससे आगे विमुक्त कुछ भी नहीं, मुक्ति ही है। इसका मतलब यहां स्वर्गलोक सद्गार था ब्रह्म मोक्ष, इस स्वर्गलोक प्राप्ति द्वार छिद्राणी और ब्रह्म लोक रूपी स्वरूपता लोक की प्राप्ति के द्वार के सदृश द्वार होता छिद्र देव ही प्राण आदित्यादि भी, देवता कौन प्राण आदित्यादियों के द्वारा रक्षमाणानी, तो प्राण आदित्यादि के द्वारा रक्षित किए जा रहे हैं, इसे इनका नाम पड़ गया अतो देव सुषय, इसे इनका नाम देव सुषय हो गया। तस्य स्वर्गलोक भवनस्य तारस जो ब्रह्म का भवन कौन है, हृदय, हृदय रूपी भवन का हृदय से, इसलिए अर्थ कर दिया उस ब्रह्मलोक रूपी भवन का मैंने हृदय का, तो स्वर्गलोक कौन है परमात्मा ब्रह्म, उसका जो भवन माने हृदय स्थान, यह प्रांगसुषी उसका जो पूर्व दिशा का छिद्र है, पूर्व दिशा का छिद्र का मतलब पूर्वाभिमुख प्राग्गतम छिद्र, पूर्वाभिमुख होकर जब बैठ जाओगे तब उस हृदय का जो प्राग्गत छिद्र पूर्व दिशा की ओर जो विद्यमान छिद्र है वही यह छिद्र द्वारम सब प्राण वह प्राण ही है, तस्तः तेन द्वारे यह संचरती, क्योंकि उसी में स्थित होकर उसी द्वार के द्वारा ये संचार करते रहता है, उसी में रह करके उसी द्वार के द्वारा मुख्य रूप में प्राण का संचार होता है, प्राण से या वायु विशेष लेना, प्राण अपान उदान समान व्यान में से विशेष लेना प्राण मात्र को, तो पांच है ना यहाँ पर भी, एक एक द्वार में एक एक वायु बताने जा रहे हैं, एक एक द्वार में एक एक वायु अलग अलग बताएंगे। इसलिए यहाँ मुख्य प्राण नहीं ले लेना, पंच प्राणों में से जो एक वो प्राण है, पंच प्राणों में से एक जो वो प्राण है वायु विशेष, इसलिए कह दिया सब प्राक अनिकित प्राण, उसका नाम प्राण क्यों पड़ा, क्योंकि उसका नाम वो प्राक अनिति, प्राक माने पूर्व दिशा की हो रही अणनात्मक प्राणात्मक क्रिया को करने वाला होने से उसका नाम प्राण, तेनैव संबद्धम अव्यतिरिक्तम तत्चक्ष, उसी के द्वारा संबद्ध उससे अभिन्न होकर के, अव्यतिरिक्त ने उसे अभिन्न होकर के वस्तु कौन होता है अपना मुख्य इंद्रियों में कार्य करने वाला चक्षु ही है, तथैव कहते हैं सा आदित्य, और उसको भी क्या कर देना 22 गोलक को उसका अनुग्रह देवता से भेद कर, तो पूर्व दिशा का छिद्र का संबंध चक्षु से, और चक्षु का संबंध आदित्य से, अतीव इस पूर्व दिशा के क्षेत्र का अभिमानी देवता आदित्य हो गया। आदित्य वही बाह्य प्राण ऐसा लिखा भी है, आदित्य वही बाह्य प्राणी शुद्ध है। चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रमण हृदय स्थ, चक्षु रूप प्रतिष्ठा का मैंने उसके अनुग्रह अनुग्रही भूत कौन है, अनुग्रह के आदित्य अनुग्रही चक्षु, उस चक्षु रूपी जो अधिष्ठान के माध्यम से मानव एक तरफ यहाँ स्थित है। आदित्य कस्तन स्थिति चक्षुषी शाकले ब्राह्मण में बृहदारण्यक में आता है, वहां पर कहा गया वो आदित्य किसे प्रतिष्ठित है पूछा उसने, तब जवाब में कह दिया चक्षुषी चक्षु प्रतिष्ठित इत्यादि ही वाजसने के इत्यादि बृहदारण्यक प्रसंग में कहा हुआ है। इसे प्रमाण दिया ताकि जो है प्राण अभिन्न चक्षु चक्षु अभिन्न आदित्य तब स्थापित करने के लिए प्राण वायु देवतैव हि एका चक्षु आदित्यश्च सह आशयेन प्राण वायु का जो विशेष प्राण है उस विशेष प्राण वायु की जो देवता वही चक्षु है वही आदित्य है और एक है सह आशयेन आश्रय के साथ अभेद करता हुआ आश्रय और आश्रित का अभेद करते हुए कह दिया गया जो प्राण वायु देवता है वही आदित्य है वही चक्षु रूप अधिष्ठान में अनुभव होता है वह उस पूर्व दिशा के द्वारपाल है। वक्षति च इसलिए आगे कहेंगे भी प्राणाय स्वाहेति उत्तम भवि सर्वम एतत् तर्पयति प्राणाय स्वाहा ऐसे जब डालोगे तो हुत जो हवि है वह सर्वम एतत् वह संपूर्ण चीजों को तृप्त कर देता है। 5:19 में आएगा तदेतत् प्राणाक्यम स्वर्गलोक द्वारपालतः ब्रह्म वही है जो प्राणाक्य है वह भी स्वर्गलोक ब्रह्मलोक ब्रह्मरूपी स्वरूप के द्वारपाल होने से वह भी ब्रह्मी है। प्राणाक्य ब्रह्म मतलब प्राणोपालिक ब्रह्म ऐसा नहीं स्वर्गलोकम प्रपित्सह तेजस्वी एक चक्षुरादित्य स्वरूपेण अन्नाद्वाच्च स्वितुः तेजो अन्नाद्यमित्याभ्याम गुणाभ्याम उपासित इसे स्वर्गलोकम प्रपित्सह यह जो ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करना चाहता है स्वर्गलोक का अर्थ बता चुके हैं यहाँ इस प्रकरण में ब्रह्म परमात्मा उसको प्राप्त करने का जो इच्छुक है प्रपित्सह में प्राप्त करने का जो इच्छुक होता है वह तेजस्वित्व एक गुण है ते वह तेजस्वित्व एतत् चक्षुरादित्य स्वरूपेण अन्नाद वो चक्षुरादित्य स्वरूप के दृष्टिकोण से कह दिया तेजस्वित्व और अन्नाद सवित और अन्नाद भी सविता ही है उनको देने वाला और उनको खाने के पचाने की सामर्थ्य प्रदान करने वाला वह आदित्य ही है। अन्नाद सवित हो इसे उस आदित्य में दो गुण है प्राणाख्य ब्रह्म जो देवता भूत आदि से भिन्न चक्षु रूपी अधिष्ठान में दिखता है वो जो है ना वह तेज और अन्नादि रूपी इन दो गुणों से उस आदित्य की उपासना करनी चाहिए। उपासना करने वाले को गौण फल रूपण क्या मिलेगा तथा तेजस्वी अन्नादश्च आमयावित्व रहितो भवति वह तेजस्वी होगा अन्नाद होगा। इसका तात्पर्य क्या है भाष्यकार कहते हैं आमयावित्व रहितो भवति रोग आदि से रहित हो जाता है आमय कहते हैं रोग को उससे रहित हो जाता है रोगवान नहीं होता रोगवत्व से रहित हो गया। या एवं वेद गुण फलम जो ऐसा जानता है उसके लिए गौण फल क्योंकि मुख्य फल चाह क्या रहेगा ब्रह्म प्राप्ति के लिए उपासना कर रहा है इसलिए मुख्य फल तो ब्रह्म लोग जाकर के ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं गौण फल यही होगा वो यहाँ पर तेजस्वी होगा अन्नाद होगा और रोग रहित हो जाएगा। उपासने तो वशीकृत द्वारा कहा स्वर्ग लोग प्राप्ति हेतु मुख्य फलम है ना उपासना के द्वारा वशीकृत जो द्वारपाल है वह स्वर्लोक प्राप्ति के साधन हो जाता है अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का साधन हो जाता है इसे ब्रह्म प्राप्ति ही मुख्य फल हो गया। आचार्य दक्षिण सुशी सव्यानस त्रोत्रगम स चंद्रमास श्रीश्च यशश्चित्युपासित श्रीमान यशस्वी भवदीय एवं वेद अथय से दक्षिण सुशी तीसरे जैसे हृदय रूपी ब्रह्म के स्थान भूत तत्व का जो दक्षिण दिशा का छिद्र है सव्यान वो व्यान वायु का दिशा है व्यान वायु का वहां व्यान वायु ही वहां द्वारपाल है, अर्थात व्यान वायु का अभिमानी देवता, और उसको अभिन्न हमें कहां से करना है, चंद्रमा। कैसे करोगे, सा चंद्रमा कैसे, तच्छोष्ठम श्रोत्र रूपी अधिष्ठान। इस व्यान वायु का संबंध श्रोत्र इंद्र से है, और श्रोत्र इंद्र का संबंध उसका अभिमानी अनुग्राह देवता चंद्रमा से संबंध है। अतएव इस द्वारपाल कौन है, व्यानाभिन्न चंद्रूपी देवता, व्यानाभिन्न चंद्रूपी देवता कहां अधिष्ठित होकर के, श्रोत्र में। जैसे पहले कहा था प्राणाभिन्न आदिति देवता चक्षु में अधिष्ठित होता हुआ आपकी पूर्व दिशा का द्वारपाल है, उसी प्रकार से ज्ञानाभिन्न चंद्र देवता ही श्रोत्र में अधिष्ठित होकर के आपके दक्षिण दिशा का द्वारपाल समझो। और उसमें भी दो गुण है, श्रीश्च यशश्च इति, श्री प्रोत यश रूपी इन दो गुणों से विशिष्ट होकर के श्री एवं प्रसिद्धि यश का तत्व प्रसिद्धि, इन दो गुणों से युक्त होकर के ही ज्ञानाभिन्न चंद्र देवता की उपासना करने से आपका दक्षिण द्वार श्रोत्र द्वार अधिष्ठित होकर वह देवता आपको दक्षिण द्वार खोल देता है, वह निश्चय ही विभूतिमान और यशस्वी हो जाता है। जो कोई भी इस प्रकार का है व्यक्ति वो श्रीमान और यशस्वी हो जाता है, उपासक भी गौण फल है। अतएव दक्षिण सुशी तस्थ, यहाँ एक पूर्व पन्ने में कहे आनंदगिरि का तीसरी पंक्ति में अशुद्धि है, इसमें टिप्पण भी है, दो नंबर उसने स्पष्ट कर दिया है, नहीं चक्षुषा में न नहीं होनी चाहिए, वहां पर स ही चक्षुषा होनी चाहिए, स न के जगह पर स होना चाहिए, यह बात दो नंबर टिप्पण में समझा दिया है। नहीं इत्यादि अनन्वित अयुक्त पाठ, पाप रेख और जोड़ देना टिप्पण में, अयुक्त पाठ नहीं इत्यादि अनन्वित अयुक्त पाठ स ही पाठम प्रकल्प्य, इसलिए क्या करना, स ही ऐसे पाठ की प्रकल्पना करनी पड़ेगी, स ही चक्षुष प्राण से संबंध यदि पूर्वोक्ति शेषत्व व्याख्या। अतएव से दक्षिण सुशी तत्थ, जो ये दक्षिण सुशी है उसमें स्थित होकर के वायु विशेष कौन है, तस्थ वायु विशेष स वीर कर्म कुर्वन विगृहीय प्राणापानो नाना वाणी दी व्यान, व्यान का तीन व्युत्पत्ति कर रहे हैं, वीरवत कर्म कुर्वन नीति व्यान, वीरवत कर्म को करता हो रहने वाले का नाम व्यान, विगृहीय व प्राणापान विगृहीय व प्राणापान, अथवा प्राण और अपान को अलग करके रखने वाला है, प्राण को ऊपर की ओर खींच के रख रहा है, व्यान को नीचे की ओर रखा है, दोनों को मिलने नहीं देता, तो ऐसे बना के रखने वाले का नाम व्यान। नाना व अनिति अथवा नाना रूपेण मतलब नाना गति को प्राप्त, सर्वपूर्ण शरीर में हरेक नाड़ी में व्याप्त होकर के जो गमन करने वाले का नाम व्यान है। तत्सम्बद्ध मेव तत्श्रोत्र, उससे संबद्ध वस्तु ही इस शरीर के अंदर विद्यमान आपका श्रोत्र इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रियम तथा चंद्रमा, और उसका अभिमानी देवता चंद्रमा है। आध्यात्मिक प्राण से एकैका वृत्ति एकैका करणम बाह्याच एकैका देवता, यहाँ पर क्या समझा है, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, जो आध्यात्मिक प्राण है आपके है पंच प्राण, उनमें एक एक प्राण को लिया आपने क्रम से लेना है, प्राण ज्ञान समान ज्ञान सब बोलेंगे, एक एक प्राण लेनी है, प्राण एक प्राण की एक एक वृत्ति, मुख्य प्राण की पंच वृत्ति में से एक ही प्राण से एकाका एकैका वृत्ति, फिर उसका संबंध क्या करना, एकैक करण एकैक करण, और उसका संबंध एकैक बाह्य देवता, हाँ, और इस पर एक त्रयम प्रतिक्षित, ये तीनों का प्रत्येक क्षेत्र में संबंध जोड़ता हुआ अनुचिंतनीय भाव, ऐसा ही ध्यान करना चाहिए इसका, और इसका विस्तृत विचार आपको जो है और भी स्पष्ट आएगा 5:19-1 से लेकर के 5:23-2 तक, इसी छांदोग्य परिषद का 5:19-1 से 5:23-2 तक विस्तृत वेतन किया जाएगा। अतएव श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्च चंद्रमाश्च दिशोदय है, क्यों कहा भी है श्रोतेन सृष्टा दिशा श्रोत्र के द्वारा ही श्रोत्रोपाधिक ब्रह्म ही अप्रकारणीभूता दीप्त चंद्रमा के रूप में उपस्थित है इत्यादि शब्द भी प्रमाण स आश्रय पूर्वत यहाँ पर भी आश्रय के सही समझ लेना पूर्वत तदेक श्रेष्ठ विभूति ही श्रोत्र चंद्रमा सो ज्ञाना तदे श्री से विभूति ले लेना यश तो प्रसिद्ध है उसको यहाँ बताया नहीं इसलिए जान करके यश भी ले लीजिएगा श्रोत्र चंद्र ज्ञाना ज्ञानान्न हेतुत्वम अतः ताभ्यम श्रोत्र और चंद्रमा सह ज्ञान अन्न हेतुत्वम श्रोत्र चंद्रमा की जो उपासना अंत साधन होता है अतः ताभ्यम श्रुतम और इसलिए ही वो जब अन्न हुआ बहुत तो ऐश्वर्य प्राप्त हो गई है ना अधिकाधिक अन्न आदि संपन्न व्यक्ति ही अधिकाधिक ऐश्वर्य संपन्न माना जाता है इसे कहते हैं ताभ्याम श्रितम उनके द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ ज्ञान अन्न वतश्च ऐसा ज्ञान और अन्न वाले का ही यश भी होता है यश मने ख्यातिर्भवति इति इसे भी आगे का ज्ञाने तृप्ति इत्यादि वाक्य शेष दिया पूर्वत पूर्वत का तात्पर्य स आश्रय पूर्वत का तात्पर्य 5:19 में जाना पड़ेगा नहीं 5:20 पहले 5:19 में गए थे अब इसलिए ज्ञान तृप्ति दिया नीचे ज्ञाने तृप्ति इत्यादि वाक्य शेषा ज्ञाने तृप्ति ये 5:20 का तदे तदि व्यानाख्यम ब्रह्म श्रेष्ठ यशस्वी अभ्याम गुणाभ्याम उपासक ऐसा है जो ज्ञानाख्य ब्रह्म है उसको श्री और यश रूपी गुणों से उपासना करनी है कहां श्रोत्रूपी इंद्रिय में और चंद्रमा रूपी देवता को लेकर के चंद्रमा रूपी देवता से अधिष्ट श्रोत इंद्र रूपा जो है ज्ञान वृत्ति विशिष्ट ब्रह्म ना तारस ब्रह्म की उपासना हमें करना है उससे श्री और यश के गुण को लेकर किया तो फल क्या हुआ गुण देव वाले का ध्यान करने से गुणद्वय फल भी मिला यशो हेतु यशस्तम अधक्ताभ्यम गुणाभ्यम उपासित यशो का कारण होने से यशस्त उसके अंदर गुण विशेष हो गया इसलिए दोनों गुणों से उसकी उपासना करना चाहिए इत्यादि समान जैसा उपासना करेगा ज्ञानाक्ष ब्रह्म का उसका फल भी क्या मिलेगा यश और श्री दोनों मिल जाएंगे अथय से प्रत्यंशी स्व अपान सावाग स्व अग्निश तदेतद् ब्रह्म वर्चसम अन्नादिमिति भासीत ब्रह्म वर्चसी अन्नादो भवति ये एवं वेद अदय से प्रत्यंग शशि इसलिए वाया जो पश्चिम दिशा का छिद्र है स्व अपान उसका जो वहां विद्यमान वायु विशेष की वृत्ति कौन सी वृत्ति है अपान वृत्ति है वह अपान वृत्ति का संबंध वाग इंद्री के साथ सोग्नि और उसका अभिमानी देवता है अग्नि ब्रह्म वर्चसम अन्नादि अन्नाद्यम यह ब्रह्म वर्चस है और पहले अन्नाद था अब अन्नाद्य पहले अन्नादत्व था गुण या अन्नाद्यत्व गुण है यहाँ दोनों में अंतर ध्यान रखना है और ब्रह्म वर्चसी रूपा गुण मिलता है इतिपासित उसका लाभ क्या होगा ब्रह्म वर्चसी अन्नाद भवती ब्रह्म वर्चसी होता है और लेकिन फल में क्या बोल दिया अन्नाद्यम भवती नहीं अन्नादो भवती अतः प्रत्यंग शशि ही पश्चिम वह जो पश्चिम दिशा का छिद्र है तत् वायु विशेष उसमें सिर्फ जो वायु विशेष कौन है अपान उसका काम क्या है सब मूत्र पुरुष आदि अपने ना अपनयन अधो अनिति अपान मूत्र पुरुष आदि का अपनयन करता हुआ नीचे की ओर जाने वाला मनुष्य उसका नाम अपान पड़ गया सा तथा वा और वह जो अपान वायु वृत्ति विशेष का जो करणभूत वस्तु हो गया वाग इंद्रिय तत्संबंधा उसका साथ उसका संबंध होने से तथा अग्नि तदेतद् ब्रह्म वर्चसम उसका अग्नि संबंध किसके साथ है अग्नि तथा कर दिया उसके संबंध ही अग्नि है सो अपान संबंधा यथा चक्षुष श्रोत से प्राणत्तम व्यानत्तम च उक्तम तथा वाग अपानो भवती वाक अपान है इससे क्या प्रमाण है बाग में आएगा अपाने तृप्यति 5:21-2 में अपाने तृप्यति जब अपान है स्वाहा करोगे अपान तृप्त हो जाता है अपान वायु तृप्त होने से क्या होगा वाक तृप्त होता है वाक तृप्त होने से क्या होता है कहते वहां पर अग्नि तृप्त हो जाता है इत्यादि इत्यादि वहां पर आने वाला है। कहां? पांच इक्कीस जो में इत्यादि कह रहे यहाँ पर भी आपको ग्रहण करना। इसलिए बेहतर संबंध आप तथा अग्नि से कहकर छोड़ दिए तक ब्रह्म वर्चस्व पर फल में चले गए। वह यह जो है हाँ, देवता ब्रह्म वर्चस्व रूप गुण से विशिष्ट है। ब्रह्म वर्चस्व से क्या लेना है यहाँ पर? सकत वृत्त स्वाध्याय निमित्तम तेजो ब्रह्म वर्चस्व, जो पढ़ा लिखा हुआ जो स्वाध्याय शास्त्राध्ययन जो किया हुआ है तन निमित्त जो तेज विशेष है उसका नाम ब्रह्म वर्चस्व है। अग्नि संबंधात वृद्ध स्वाध्याय से हो, क्योंकि जो पढ़ा लिखा हुआ शास्त्रों का संबंध अग्नि देवता से ही है। इसलिए प्रसन्न रहेगा, आपका सारा ज्ञान भी अपने जब ठीक ठिकाने पर लगा हो। इसलिए अग्नि ठीक होनी चाहिए, अग्नि देवता प्रसन्न है तो आपको समस्त चीजें प्राप्त हो जाता है। और ये छांदोग्य मिश्र आगे आएगा, इसके बाद ही उपकोष विद्या हम देखेंगे। आप अग्नि की सेवा करते हैं तो अग्नि उनका सब कुछ ज्ञान देने वाला है, चतुष्पाद ब्रह्म ज्ञान दे देता है। इसलिए अग्नि ज्ञान का साक्षात संबंधी है। और यहाँ पर भी श्वेत केतु के मामले में भी सब जगह में आता है, तो उसको कल 15 दिन भोजन छोड़ दो, क्या हुआ? सब हो गया। क्यों? जो पेट में विद्यमान अग्नि है कक्षाग्नि वो मंद हो गया, वो अग्नि दीप्त ही नहीं, इसे स्मृति में कुछ नहीं। इसलिए जिसके अग्नि तीक्ष्ण हो, तीक्ष्ण का मतलब ये नहीं कि पेटू हो, वो पेटू हो जाएगा तो अर्थात तमोगुण ही खाते जाएगा और दिमाग तमोगुण होगा। अग्नि तीक्ष्ण होने का मतलब ये नहीं कि तीव्र अग्नि, तीव्र अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि में बहुत अंतर है। अग्नि तीव्र है तो बहुत खाएगा और सोते रहे, फायदा कुछ नहीं। अग्नि तीक्ष्ण जैसे इसको समझना है, एक अग्नि बाहर देखते हैं बहुत तेज अग्नि चल रहा है, लकड़ी का धग धग धग धग धग धग जल रहा है, वो तीव्र अग्नि। दूसरा अग्नि होता है, आपने देखा गैस वेल्डिंग वाला नहीं, आर वेल्डिंग वाली अग्नि को देखी कितना तीक्ष्ण है वो, लेकिन काम ऐसा बेजोड़ कर देगा जो बाह्य अग्नि करनी। आप बाह्य अग्नि को जितना भी तेज कर दीजिए और दो लोहा को वेल्ड करने की कोशिश करो, वेल्ड हो जाएगा नहीं होगा। लेकिन वेल्डिंग वाला वो जो अग्नि विशेष है, इतना तीक्ष्ण है वो, दोनों लोहा को ऐसे गला के किनारे में जोड़ देता है कि पका। ये तीक्ष्ण और तीव्र अग्नि में अंतर है। तीव्र अग्नि आपको पेट बनाता है और तीक्ष्ण अग्नि आपको ज्ञान देता है। सात्विक आहार से जो बना हुआ अग्नि, सात्विक आहार सुदीप्त जो अग्नि है उसको तीक्ष्ण और राजसी तामसी आहार से दीप्त अग्नि है वो तीव्र अग्नि। इसलिए सुदीप्ता कहा जाएगा मुंडकोपनिषद, सुदीप्त होनी चाहिए। इसलिए सात्विक आहारों की गणना के साथ सात्विक आहार क्या है उससे क्या होगा? सात्विक सुख मिलेगा, सात्विक मन बनेगा, सात्विक ज्ञान होगा, सारा सात्विक। उसमें यहां संकेत कर रहे हैं वृत्ति स्वाध्याय निमित्त तेज कौन है? ब्रह्म से अग्नि संबंध से वृत्ति स्वाध्याय अन्न ग्रसन हेतु अपान से अन्नाद्यतम, अन्न का ग्रसन का कारण भी है। यदि अपान वायु का ठीक ना हो, जैसे मुंह में जल डालोगे या कुछ भी डालोगे क्या होगा? बात फेंक जाए। वो अपान वायु के कारण से आप मुंह में जो डालते हो नीचे पेट तक चला जाता है और नीचे जाते ही रहता है, पकते पकते पचते पचते पचते बाहर निकलने तक वो नीचे ही जा रहा है। जो सार बूत है वो वापस व्याप्त हो जाता है शरीर में समान वायु की गर्भा से, नहीं तो सार असार सब कुछ नीचे से निकल जाएगा, बताइए सब कुछ चला जाएगा। समान वायु ठीक है, वो सार को लेकर सर्वत्र डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो असार बूत वस्तु को निष्कासित। इसलिए अपार वायु का काम यही है, ऊपर से आपने जो डाला उसको नीचे पार कर देना, वैसे ही जा रहा। इसलिए कहते हैं अन्न ग्रसन हेतु अपानस्य अन्नादित्तम, इसलिए उसे अन्नादित्त गुण भी है विद्यमान समान मन्यत भाग्य सब समान समझिए। अर्थात उपासना करने वाले को वही गुण मिलता है। अर्थात अपानाख्य ब्रह्म, अपानाख्य ब्रह्म कैसा है? यहाँ पर वाग रूपी अधिष्ठान अधिष्ठित अग्नि देवता से अभिन्न रूपा जो ज्ञानाख्य ब्रह्म की जो उपासना ब्रह्म गुण और अन्नादित्त गुणों से विशिष्ट उपासना करता है, वह भी अंत में अनब्रह्म वृचस्वी और अन्नादि होते हुए दृष्ट फल को प्राप्त करता हुआ अदृष्ट फल को ब्रह्म लोक की द्वार की प्राप्ति उसे हो जाती है। अतयोस्य उदं सुषी स समानः तन्मनः सपर्जन्यस् एतत् कीर्तिश्च विष्टिश्च इति उपासीत कीर्तिमान विष्टिमान भवति य एवं वेद। अथयोस्य इत्यादि अथ योस्य रेड कलर है अतयोस्य उदं सुषी इसे जो हृदय का जो उत्तरवर्ती क्षेत्र है ना उसमें स्थित कौन है समान वायु है वह समान वायु उत्तर दिशा और उसका अभिमानी इंद्रिय यहाँ पर संबंधी इंद्रिय कौन है मन है और मन का अभिमानी देवता या संबंधी देवता है वृष्टि पर्जन्य वही यह समान संचक ब्रह्म कीर्ति एवं कांति है। वह यह जो समान संचक ब्रह्म है जो कि मन रूपी आश्रय में अधिष्ठित होता हुआ वृष्टि रूपी देवता से संबंधित होकर विद्यमान है वह दो गुणों से विशिष्ट है कीर्ति रूप गुण और वृष्टि मन कांति रूप गुणों से विशिष्ट है। इसलिए यहाँ पर लिया जाए इस तरह से कि समान त्रिपति मनसी त्रिपति मनसी त्रिपति पर्जन्य त्रिपति इत्यादि करके आगे में जा करके 5:22 में कहने वाले हैं उसके साथ संबंध ध्यान रखते हुए यहाँ पर इस तरह से समन्वय कर भाषण कर रहे हैं। मूल में भी ऐसी मन और दृष्टि को पर्जन्य को लिया गया आनंद समर्थन दिया भी है मंत्रों को समान त्रिपित्य श्रुतिग्राह्य इत्यादि वाक्य शिष्य आश्रित्या वाक्य शिष्य ने वही है यहाँ वाक्य शिष्य ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा 5:22 में मिलेगा वाक्य शिष्य तात्पर्य इसका उसके साथ संबंध कर दिया है। तो ऐसा उपासना करने वाले फल क्या मिलेगा वह भी कीर्तिमान होगा और कांतिमान हो जाएगा। आते वैसे उदन सुशीर उदक गधा सुशी उत्तर दिशा की ओर विद्यमान जो छिद्र है द्वार है तत्स्थो वायु विशेष उस द्वारस्थ इस द्वार के माध्यम से समय शरीर में संचार करने वाला वायु विशेष का नाम क्या है अशित पीते समम ने पीते समान खाया पिया कर पूरे शरीर में समय पर पाने समान रूपेण नयन करके जो वितरण करने वाले का नाम समान है तत्सम्बद्धम मनो और तार समान वे संबद्ध है मन रूपी अंतःकरण उसका अभिमानी देवता तो संबंधी देवता हो गया सपर्जन्यो पृष्ठ्यात्मक देव पृष्ठ्यात्मक देवता ही लेना बारिश को नहीं लेना चाहिए पर्जन्य निमित्तत्वात् क्यों कहते हैं पर्जन्य निमित्ताश्च आपः इति क्योंकि पर्जन्य निमित्ताः च आपः पर्जन्य निमित्तक ही जल होता है। बारिश हुआ तो जल हुआ जल नहीं हुआ तो बारिश से बारिश नहीं होगा तो जल कहां से आ जाएगा बारिश का कारण से ही जल की जो है सर्वत्र व्याप्ति है। मनसा सृष्टा आपश्च वर्णश्च दशुदे है इसे मन का संबंध वृष्टि से हुआ कि नहीं हुआ कि मन के द्वारा सृष्ट है जल और वरुण देवता अर्थात जल और वरुण देवता उसके अभिमानी होकर के सम्मानित हो जाता है। तदेतत् वह जो कीर्ति इत्यादि मनसो ज्ञानस्य कीर्तित्वा मन के द्वारा जन्य ज्ञान के कारण से आपको कीर्ति प्राप्त होता है अतः मन में एक कीर्ति नामक गुण है। आत्म परोक्षम विश्रुतत्व कीर्ति यशः जो आपके परोक्ष पर विश्रुतन हो यश यश और कीर्ति मंत्र क्या वो बता रहे यश वो चीज है जो पहले आया हुआ है पहले उपाधि में था यश तो यश का तात्पर्य है जो आपके पीठ के पीछे लोग आपकी प्रशंसा करो वो हो गया आत्म परोक्ष। आत्म परोक्ष बने आपके अपने परोक्ष रूपेण विश्रुत जो कीर्ति है वो यश है स्वकर्ण संवेद्य विश्रुतत्व और आपके अपने सामने लोग वास्तव में चामचागिरी चापलूसी के कारण से नहीं अरे आप महान ब्रह्मज्ञानी ऐसा नहीं वास्तव में जो कहते वो जो स्वकर्ण संवेद्यभूता जो विश्रुति है प्रशंसा है कीर्ति है उसका नाम है कीर्ति शब्द लेना है। विष्टि ने कांति देहगतम लावण्य यहाँ देहगत कांति शब्द से देहगत लावण्यता सौंदर्यता बढ़ जाता है उसका एक चमक आते विशिष्टता उसके अंदर दिखाई देती है। तदश्च कीर्ति संभवात कीर्ति चिंति इसलिए मन के द्वारा उत्पन्न ज्ञान के माध्यम से कीर्ति की संभावना को देखते हुए कीर्ति से इत्यादि गुणों को